Зманліва кажа Зянон Пазняк, што каб пачуць сябе свабодным, трэба пачаць за свабоду змагацца. Чалавек свабодны, калі яму не трэба выбіраць, пісаў расійскі філосаф Мікалай Бердзяеў. Але што маецца на ўвазе свабода індывідуальная, а не калектыўная? Падобна, калектывы, масы, народы існуюць у гэтым сэнсе паводле іншых законаў, законаў мас. Як цяпер сказалі, паводле закону калектыўнага і бессвядомага, бо ў чым праблема? Тое выдатна разумеюць тыраны-авантурыстыя, але, на мой пагляд, з цяжкасцю спасцігаюць сумленныя дэмакраты. Усё ж свабода, мабыць, велічыня абсалютная і не падлягае адмысловаму вымярэнню. Там, дзе яна ёсць, не патрэбна пра яе і гаворка. Гаворкі і дыскусіі ідуць, звычайна, пра меру свабоды. Гэта значыць, па сутнасці, пра несвабоду. Калі тая свабоды занадта мала, няма і дыскусій. Зрэшты, няма і барацьбы. Барацьба за свабоду безвыніковая ў несвабодным спрэс-таталітарным грамадстве. Тая барацьба дае плён хіба ў часткова несвабодных грамадствах, або ў часткова свабодных. Людзі ж несвабодныя, цалкам няздольныя для барацьбы за яе, бо знаходзяцца ў тлуме сваёй несвабоды. Тую несвабоду яны звыкла ўважаюць за свабоду, бо ў чым парадокс тая д'ябальскай падмены. Так гэта было ў старажытных нявольніцкіх грамадствах, у бальшавіцкім СССР, у гітлераўскай Нямеччыне, шмат дзе ў свеце застаецца і дагэтуль. Тыя грамадствы з часам страчваюць усялякі народжаны інстынкт свабоды і дужа здзіўляюцца, калі ім з вольнага света заўважаюць пра іх несвабоду. Свабода для іх зрабілася не свабода, як у геніальнага Орвела. І гора ім, калі лёс ці гісторыя змушаюць іх перайначыцца ў іх спрадвечнай нявольніцкай прыхільнасці і ступаць на свабодны дэмакратычны лад, які яны шчыра і ўстойліва не любяць. Бо не народжаныя дзеля таго ладу, народжаныя для іншага, звыклага, простага, жывёльнага па сутнасці. Але рэч у тым, што тое існаванне дае ім хлеб, а свабода ў іх несвядомасці ўжо не атаясамляецца з хлебам, хутчэй з голадам. Уся праблема ў тым, што той пагляд мае немало рацыі. Не свабода, не заўсёды голад. Часам бывае наадварот. У фашыстоўскай Нямеччыне не было свабоды, але быў хлеб. У цяперашнім Кітаі няма свабоды, але ёсць хлеб. Прынамсі больш, чым у нас, дзе ва ўсе часы не было ні свабоды, ні хлеба. Таксама унікальная з'ява, вартая Орвела. Зрэшты, ва умовах несвабоды Орвелы не з'яўляюцца. Такого кшталту таленты – прадукт свабоды. Несвабода спараджае творцу іншага тыпу – высокакваліфікаваных майстроў масавых забойстваў, шпіёнскага заваявання космосу, да віртуозных філосафаў, здольных па-навуковаму абрунтаваць усё, што заўгодна рэжыму. А народ, як і 100 год таму, ва умовах несвабоды, цёмны і сляпы нібы крот. Але той факт усяляк хаваецца ад свету, у тым ліку і ад народу. Бо той факт – складнік святой праўды. А праўда, тым болей святая, ёсць набытак свабоды і свабоднага грамадства. Іншым яна не патрэбная. І вось сітуацыя. Без свабоды няма хлеба. Без хлеба немагчыма свабода, якой перш-наперш патрэбная праўда, але праўда заўсёды прадукт свабоды. Падобна зачараванае кола. Я не ведаю, як і калі здолею разарваць яго Беларусь.